बनके बरसे रे। बावरा मन राहता के तरसे रे, नैना भी मल्हार बनके बरसे रे। आधे से अधूरे से रस्ते हंस के पिघलने लगी, मन्नत के धागे ऐसे हैं बांधे, टूटे ना रिश्ता जुड़ के तुझसे कभी, टूटे ना रिश्ता जुड़ के तुझसे कभी। सौ बलाएं ले गया तू सर से रे, मल्हार बन के बरसे रे। नैना ये मल्हार बन के बरसे रे।